یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما، استقامت تو مرحمت فرما، تو گناہ کو کرم معذرت فرما، میری مقبول معذرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر، مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر، تو عنایت مداومت فرما، تو عنایت مداومت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، تو شرف زیر گنبد شرف زیر گنبد خضرا، مجھ کو مرنے کا مرحمت فرما، مجھ کو مرنے کا مرحمت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، ہونا تار حشر میں رسوا، ہونا تار حشر میں رسوا، بے حصہ حساب اس کی مغفرت فرما، بے حساب سب کی مغفرت فرما یا خدا، میری مغفرت فرما یا خدا، میری مغفرت فرما۔